إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مسلمانان محترم، مجاهدين دلیر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ابو مسلم خراسانی استم در خدمت شما در برنامه در بخش فکری مهارت زیاد در الحمدلله و مشنویم از استاد که چقدر در بخش امنیت در خراسان کار کرده. الحمدلله که امنیت خراسان بسیار برقرار است. خب استاد، مشنویم که شما در بخش امنیت در خراسان چقدر فعالیت کردین؟ اول برای شنونده خود مفصلا معرفی بکنین. الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القتال. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. اما بعد، تشكر زينك بما وقت دادين، وتشكر زينك و ما ارج قائل شدین تا ما در برنامه شما اندوخته های خود را تقدیم کنیم. در کل آمدن ما اینجا و فعالیت های ما اینجا و گپایی که متعلق به اینجا هست، چون سوالتان متوجه فعالیت های بنده است، بنده از 6 سال به ایسو در معسکرات و در مراکز مختلف به عنوان استاد مانده و بیشتر ترکیز ما در نایه این بوده تا ما فکر برادرها را یا فکر مجاهدین را که دارن در صفوف جهادی فعالیت میکنند و مبارزه مسلحانه را علیه کفار و مرتدین و تواغیت شروع کردن باشد. و چون پیش از اینکه وارد بحث شویم در اینجا و در رابطه به ساختار فعالیت های خود در اینجا صحبت داشته باشیم، می خواهم در پیوند به گذشته جهادی خود چیز برای شنوندگان تقدیم کنم. در این شکل نیست که ساختار و تشکل امارت یا فکر به نام امارت یا مکتب به نام امارت یک تشکل قومی بنایش بر مسائل روابط بود و اصل ضوابط کمتر در آن رعایت می شد، چون بخش فکری مربوط به بخش ضوابط است. اینا از ضوابط دور بودن و امی دوری خواهد. استاد محترم، به عرض معذرت می خواهیم که اول برای شنونده ما خود به یک شکل معرفی بکنی، یعنی زندگی گذشته تا برای شنونده ما بیان کنی که چی باعث شد که تو به خلافت آمدی، آیا قبلا علاقه داشتی که بیایی به خلافت اسلامی و چی انگیزه شد که تو آمدی به صفوف مجاهدین پیوستی؟ تشکر. امی مختصر مرور میکنم چون وقت برنامه هم کم است و کوشش میکنم که زندگی خود در واقعیت ها تعبیر کنم و زیادتر طرف واقعیت ها را بگیرم. در کل امی زندگی بنده به سه بخش تقسیم میشه. یک بخشش بخش طفولیت است و بخش شوخی ها و بخش ناله ها و صدا ها است و بخش دومش بخش جوانی است، بخش احساسات و بخش طغیان است که عقل ما به او حد رسید که حد یقل در بین خوبی ها و بدی ها در فرهنگ امان روز ما فرق قائل شیم. و بخش سوم کس مربوط به مرحله آمدنم به عنوان یک مجاهد در صفوف جهادی است. بخش طفولیت طبیعی است که طفل به عنوان یک فرد و بعض ضرورتها مادر و پدر مکلف شده که باید برای طفل خود تقدیم کنه. بعضی اوقات هم کتابایی را که متعلق به فرهنگ طفل و تربیت طفل نوشته شده آدم میخوانه، خیلی ها احساس محرومیت میکنن، چون ما مسلمان هستیم و اسلام به تعبیر یکی از علما از یک چیز ادنا گرفته تا یک چیز اقصا. به قول امام حسن البنا رحمه الله، وقتی که اسلام میگه آفتابش بالای مسجد میتابه، شعاعش نظام و نظامداری ده هم میگیره، یعنی از جزئیات تا کلیات. یعنی طفل هم یک بخشی از زندگی است که دین بالای از او تمرکز کرده و دین متوجه از او بعضی مکلفیات ها را متوجه پدر مادر ساخته. ولی متاسفانه که در طفولیت این شکایت ما متوجه پدر مادر میکنیم، چون پرورش ما در یک فضای غیر دینی بوده، بیشتر مادر و پدر گرایش های غیر دینی داشتن و چون پدر کلان یک فرد کمونیست بود و در یکی از پوهنتون های روسیه تحصیل کرده بود و فکر مارکسیزم یا لینینیزم و فکری که متعلق به می فرهنگ مزخرف و فکر مادیت تاثیر فرا گرفته بود، اونمو تأثیر منفی بالای مادر و پدر ما هم فضای مقدر حاکم ساخته بود و ما طفولیتم در اینمو طور یک فضا سپری شده بود و احساس محرومیت در ناحیه امو مسئولیت هایی که متوجه مثلا طفل پیدا میشه باید دهنش با یک چیز شیرین رد شوه و طفل باید یک نام خوب بالاش گذاشته شوه و برای طفل که بچه باشه دو تا گوزفند دقیقه شوه و برای طفل که دختر باشه یک و گفایی که متعلق به می فرهنگ تربیت طفل است، ما در مجموع از او محروم بودیم. حتی یک نام اسلامی خوب هم مادر پدر بالای ما نگذاشته. اینمی بخش طفولیت هم یک بخش تلخ بوده و حال هم از بعض موازی که متعلق به مو تلخی دیروز بود ما هم می رنجیم. واقعیت استاد، شما زیادتر از دوران طفولیت یادآوری کردین و یک اشاره کردین، پیشتر گفتی که دوره طفولیت دوره شوخی ها بود. یک خاطره جالبه که برای شنونده بسیار جالب باشه برای ما بگین که در دوره طفولیت کدام عمل را انجام دادین یا چی خاطره دارین از طفولیتتان برای شنوندگان ما بگین. یعنی بخش اول زندگی در یک حد معرفی شد و تصویر یک طفل محرومه از مهر محبت مادر و در ضمن از یک تربیه سالم اسلامی و انسانی بر شما معرفی کرد. خود در کل در طفولیت ما کلن خاطرات منفی داشتیم و خاطرات تلخ داشتیم که امروز هم ما را می جورانه. بعضی چیزها اگر امروز در وجود ما است ناشی از اونمو خامی هایی بوده که مادر و پدر در حق ما ادا نکرده. و یکی از خاطرات که نمی توانه آدم بوده خاطرات خوشی بگویه یا صحنه های زنده خوشحالی یک طفل بگویه، چیزی که معمول بود امو برخورده که با یک طفل عام میشه، وسایل گودی و وسایل متعلق به فرهنگ بازی اطفال از بازار خریداری میشد و بر ما آورده میشد و مقطعی ما خود از دو مصروف میکردیم. ولی یک چیزی که بسیار تلخ بود که بار بار ما را به عنوان یک فرد میجورانم و این بود که مادر و پدر هر دو همی قانون خانوادگی ما شبیه یک زندگی ماشینی بود. یعنی در کل فکر کلانا اندوختن مال بود، نه تربیه سالم و زندگی رسالتمند. و ای باعث شده بود که مادر و پدر وقتی که صبح از خانه بیرون می شدن، مرا و برادر بزرگ ما در خانه هایی که خانه های شبیه یک قوطی را داشت و هیچم فراغ نبود، ما را از صبح بند می کرد تا 4 بجه یا 5 بجه وقتی که رسمیات ختم می شد اینا پس دوباره به خانه می گشتن. و خوب به یادم است که وقتی که بازی ختم می شد و دل ما را دلگیر می شدیم با اونمو اسباب بازی، باز امی دو برادر، ما و برادر کلانم، از یک کلکین به یک برنده و از یک برنده به دیگه برنده. اینمی یک خاطر منفی بود که ما از زندگی طفولیت خود برداشته بودیم. خب بخش دوم زندگیتان شما گفتین که اوام قسم تلخ واره بود، شما برای ما بگین که چی تلخی ها داشت بخش دوم زندگی شما؟ و بخش دوم زندگی هم چون وقتی که زیربنا ضعیف باشه و زیربنا صحیح گذاشته نشه، طبیعی است که امی حالت ها روی هم رفته در مرحله دوم زندگی هم انسان میرنجانه. مرحله دوم زندگی هم کدام چیز جدید در مرحله زندگی دوم زندگی نبود، وقت بود که ما حداقل عقل و فکر و هوش ما به حد رسیده بود که ما در جامعه تفکیک کنیم. ما در عزم و طفولیت میخواستم که یک آدم دیندوس و دیندار باشم، ولی این زمینه را بر ما مادر پدر نه مساعد ساخت نه بر از او وقت، علی سبیل امان وقت همو خلقی ها و پرچمی های بدبخت یا شولهی های بدبخت در ناحیه دینداری میخواستن که اولادشان دیندوس باشه نه دیندار، ولی دیندوسیم در حد مسجد و در حد رمضان و در حد اشتراک در فاتحه خوانی ها باشه، بلکه در ناحیه رسالتمندی و مبارزه علیه کفار و تطبیق شریعت کدام برنامه وجود نداشت. همو جا خوب بیادم میه که پدر و مادر مطابق همو وقت بر ما یک استاد استخدام کرده بود که تنها قرآن کریم بر ما تلاوتش می آموختان، نه بر ما کسی توصیه میکرد که مسجد هم یک فضای است که مسلمان باید یک بخش اعظم زندگی خود به او بده، و نه ای بر ما میگفت که قرآن به عنوان یک کتاب طرز العمل است و باید قرآن فرا بگیریم با تدبیر و تعمق و ژرف‌نگری ها و مژگافی هایی که الله سبحانه و تعالی ما را به خاطر چی خلق کرده. چیزی که بر ما تقدیم شد در مرحله دوم همی افکار غلط و مزخرف و مکدر از انسان های ملوث مثل همی مفکرینی که امروز مطرح هستند به ما داده می شد، و بیشتر ترکیز سرزی بود چون ما از در یک خانواده که هم مادر پشتون بود و هم پدر، بیشتر سرزی ترکیز بود که پشتون بودن یک میار است و پشتون بودن ما به عنوان یک اصل در زندگی خود جدی می دانستیم. خوب بیادم می آیه که بعض اوقات از امی پشتون بودن احساس خرسندی و یک فضای کاذب از خوشی ایجاد می شد و خود برتر نسبت به یک فارسیوان می دانستم. اما قسمی که در ایدیال و در فکر و تصور یهود این مسئله به عنوان یک مسئله مهم مطرح است که یهودیت یک امتیاز است و غیر از یهودی ها انسان های کس اونا خنازیر است که الله سبحانه و تعالی در چهره های انسان یار خلق کرده. فرق بین عیسویت و یهودیت در همین است که یهودی ها یهودیت به عنوان یک میار میپذیرند و به او کس دعوت نمیدن، و ما هم به تأسی از اینمی مردم چون افکار غلط بر ما در خانه ترویج و توشیه میشد، ما فکر میکردیم که پشتون بودن هم یک میار است و غرایز دیانت ما با مثال دادن های مزخرفات و فضا و مراکز شرکی که در افغانستان خاص کرد، ما از غزنی هستیم، از پشتون های غزنی هستیم و در غزنی یک چیزی که بسیار معمول بود ای بود که 99 زیارت در غزنی هست، اگر یک زیارت دیگه می بود مکه مکرمه در اینجا بنا می شد. وقتی که دبی رفتیم اونجا وقتی که فضای دینی بود، تبلیغی ها یا سواتی ها که سر مسئله دین بحث می کردن، باز ما غریزه دیانت با اینمی چند مسئله مزخرف اشبا می کردم و اینمی تلخی ها و اینمی حالات غلطی که در فضای زندگی ما حاکم بود، زندگی جوانی را در مسائل دور از اسلام ما سپراندیم. خب استاد، در این دوره کس شما را به طرف کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم تشویق میکرده، تو کدام دوست داشته که تو را به طرف دینداری به طرف جهاد دعوت بده یا خیر؟ در بعضی کتاب هایی که متعلق به مسائل و مصطلحات هدایت نوشته شده، یک مسئله که ما بسیار پیش در یک کتاب دیده بودم، علما هدایت به چند قسم تقسیم کرده، یک نوع هدایت هدایت کونی گفتن که الله سبحانه و تعالی از مرچک یک چیز موجود کوچک است و از او کنم کوچک تا یک موجود کلان و یک موجود عاقل و یک موجود شعوری که انسان است، برایشان هدایت نصیب کردن که در زندگی چه قسم کدام شیوه اختیار کنن به خاطر زندگی. یک نوش هدایت تشریعی است که انبیا میه و کسایی که رای انبیا را تعقیب میکنه با یک طرز عمل خاص، با یک فکر ثابت از جانب الله به مردم دین بیان میکنه و بشارت میده و مردم میترسانه و مردم هدایت میشه. یک نوع هدایت کس این هدایت توفیقی است. ما می مراحل زندگی را در پیوند به آمدنم در مسئله اسلام و جدی گرفتن اسلام همین هدایت توفیقی میدم، چون از طفولیت فضای حاکم در خانه ما، فضای حاکم در خانه را من ناپسند تلقی میکردم و این نشست و برخواست هایی که بین فامیل های کمونست قطع نظر از این که محرم است یا نامحرم است سخت سر بد میخود و از این ناحیه تنبیه میشدم و آمدن بنده هم به این فکر و جدی گرفتن این مسئله که اسلام به عنوان یک رسالت است و اگر انسان میخواد یک حرکت سازنده که متعلق به فرهنگ آخرت است رقم بزنه باید به می کتاب مراجعه کنم. ولی آمدن ما آمدن توفیقی بود و این می توفیق نهایت امر ما را به این کشان که ما به قرآن مراجعه کنیم و به علما مراجعه کنیم، فکر اسلامی خود به شکل درست و دقیق از منابع پاک و بیالایش و منزه مثل قرآن و سنت فرا بگیریم. استاد ما درباره شما که شنیدیم شما بعضی نامه ها و اظهار نوشته میکنین، اینطور کدام نامه بسیار جالب فعلا شما نوشته کردین که به ما بخوانش بگیرین؟ اگرچه بنده کدام نویسنده نیستم ولی شوق دارم که یک نویسنده خوب باشم تا در از یک آدرس بی‌طرف در دایره عدل سر بعض موضوعات تماس بگیرم و میگپایی را که در ذهن و فکر و تصور و رسالت خود دارم او را درج اوراق کنم. بخش دومی که سیوم زندگی که بخش جهادی است که داخل شدن به صفوف جهادی است، در یعنی بخش اعظم از درسایی را که ما اونجا تعقیب میکردیم درسایی را که فرا گرفتیم میرا وزیرستان بودن، وزیرستان شمالی بود. تقریبا ما اونجا 8 ماه را ماندم و تلخی های را از اونجا داشتم. یکی از چیزهایی را که در قالب نامه نوشته کرده بودم نامه از دیار غربت بود و او را از می وزیرستان برای دوستایی که در کابل مقیم بودن نوشته کرده بودم. یک رساله کوچک حکایت از یک ضیافت بود که را هم نوشته کرده بودم. اگرچه تشویق بود یک زندگی، یک تصویر زنده در قالب یک چیز غیر منظم در اوراق بود. یک نامه برای خانم بود که از وزیرستان من نوشته کرده بودم، نامه برای مادر عایشه و در کلش زیر امو یک عنوان جمع شد که حال همه اراده دارم که او را تکمیل کنم. سفر به وزیرستان و گوشه از خاطراتم در آنجا، یک کتاب بود که در پیوند به تلخی ها و خامی ها و فراز و نشیب و زندگی جهادی و رنج هایی را که ما اونجا متقبل شدیم و تلخی هایی که در اونجا حاکم بود و زد و بندای سیاسی که در اونجا حاکم بود و عدم تطبیق شریعت و گپ هایی که متعلق به اونجا بود چی بود. ولی یکی از نامه هایی که بسیار دقیق نوشته شده بود نامه برای مادرم بود تحت عنوان نامه پسر برای مادر، گفتنی ها و ناگفتنی ها، که وقتی که پشاور به قصد وزیرستان ترک کردم بازی نامه را در اگرش این نامه بود خو حیثیت یک رساله را داره به خاطر که 12 صفحه است و ایره بر مادرم ارسال کردم و حالا هم دارم یک عنوان کتاب تحت سفر به خراسان و گوشه از خاطراتم در سرزمین خلافت بنگارم. خو گپی که حائز اهمیت است است که در نامه پسر و برای مادر، گفتنی ها و ناگفتنی ها، یک نامی است که تصویر یک زندگی واقعی را تقدیم میکنه. بخش اولش متوجه امو ساختار مسئولیت های معنوی و ای پیکر معنوی در پیوند به طفل است که مادر به عنوان یک قضیه در زندگی رسالتمند چقدر مشکلات متقبل میشه تا یک طفل پرصداره و یک طفلی که غیر از شوخی و غیر از صدا و غیر از گریه دیگه چیزه در فرهنگ خود نمیشناسه معرفیش ده. بخش دوم طفل به عنوان یک جوان رسالتمند معرفی میکنه و بخش سیوم از این نامه که است نامه خلاصه میشه به یک پیام و یک چیز جالب که در نامه است قصه همان دزد است که اگر در برنامه های دیگه به ما وقت داده شد باز ما انشاءالله این نامه را از ابتدا تا انتها با یک جنبه تشویقی تقدیم شنوندگان گرامی خواهیم کرد. استاد گفتین شما وزیرستان رفتین، چی وقت شما وزیرستان رفتین و چقدر مدت در وزیرستان تیر کردین؟ یک مختصر مرور کنین دمی باره رفتن با وزیرستان. ای هم مربوط به بخش سیوم زندگی میشه و مرحله جهادی است که بنده از مرحله طفولیت، از مرحله جوانی و مرحله پختگی و مرحله رسیدیم که حد اقل در یک حد ما از کلیات و جزیات دین در عموم با آگاه شدیم و ای را هم دانستیم که آمدن ما در جهاد انگیزه داشت. طبیعی است که ما به جهاد به عنوان یک قضیه میپذیرفتیم و آماده تغییر در همین مسئله بودیم که ما به عنوان یک کس باید آرام ننشینیم بلکه ناآرام شویم تا بر دیگران آرامی بیاید. ولی تصویری که ما از امارت و صفوف جهادی داشتیم یک تصویر کلن و مملو از واقعیتها منفی بود، چون امارت ما مستند در 5 سال ساختار تشکل سیاسی خود که در افغانستان بود به شکل عملی و مستند دیده بودیم که این تشکل یک تشکل قومی بود و اساس فکر و اساس بنیادش به او حد رنگی دینی نداشت و در اینجا کسایی که بود در این شک نیست که در هر صف مردم خوب هم است و مردم بد هم است، خود در کل امارت در دست نه افراد خوبی نبود و ما اونجا بیشتر احساس میکردیم که امارت یک تشکل قومی است و یک تشکل نیست که بخاطر زیر شعای دین بخاطر تطبیق شریعت بجنگه و بیشتر افکار محدود به جغرافیه ها را درش ما مشاهده میکردیم. بیشتر مسائل فارسی بودن و پشتون بودن درش مطرح میشد، بیشتر مسئله کار به اهلش نسپاریدن بود، بیشتر مسائل را که ما اونجا مشاهده کردیم محدود ساختن عرب ها و محدود ساختن کادرهای علمی بود که در صفوف القاعده بود و وار محدود ساختن این مسائل باعث شده بود که یک تصویر و یک بلاد یک اندیشه غلط نسبت به امارت داشته باشیم و در یک حد این اندیشه ما مبتنی و اساس داشت با او شواهدی که ما مستند با چشمهای خود دیده بودیم. ولی وقتی که با مرور زمان چند بار به ما پیشنهاد از بعض جوانب شد، وقتی که استخاره کردیم، زندگی یاری نکرد تا در همین صف ما اشتراک کنیم و ایفای وظیفه کنیم. ولی در کل این آیت به عنوان یک قضیه ما را میرنجاند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القتال، یعنی وجدان درونی ما را میرنجاند که ما چرا از صف جهادی و قتال علی امی مرتدین و علی امی تواغید و کفار اصلی محروم هستیم. و مسئله که باعث ایجاد فکر و مدیریت در وجود ما شد، استاد احمد ظاهر رحمه الله یک شخص بود که ما یک رابطه نامرئی کتزی داشتیم، وجود فیزیکی رابطه ما نداشت. وقتی که احوال شهادتش به کابل رسید، باز ما تصمیم گرفتم که وقتی که استاد در این صف به شهادت رسید، به این معنی که در صف خوبی های وجود داره. همین نقطه آغاز بود که ما به صف امارت پیوستیم و اونجا هم گپای خود در پیوند به صف در ناحیه فراز و نشیب داریم. خب جزاک الله خیر استاد. وقت آخر برنامه رسیده، برنامه ما انشاءالله با پایان میرسه. شنوندگان گرامی شما در شبهای آینده برنامه را تعقیب کنین، استاد مهمان برنامه ما است، انشاءالله بعضی گفتنی هایی را که بر شما داره تقدیم شما خواهد کرد و استاد بعدا در برنامه ها انشاءالله درسای فکری را بر شما مطرح خواهد کرد. با ما باشید در برنامه های آینده. الله حافظ و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله.